the summer. It's like a merry-go-round. I see you under the midnight, all shackles and bows. High shoes with the cleats clicking, a temperamental glow. Trzeci Polskiego Radia. Gonna hang it up nothing's wrong. Who's gonna drive you home when you sink? Who's gonna come around when you break? You can't go on thinking nothing's wrong. Trzy wielkie przeboje grupy The Cars za nami. Hello Again, Magic i Drive. Wszystkie z płyty Heartbeat City, wydanej w roku 1984. Trzecie miejsce w Stanach Zjednoczonych na liście bestsellerów albumowych, a pierwsze w Nowej Zelandii. To taka ciekawostka. To jeszcze nie wszystkie przeboje z płyty Heartbeat City. Przed nami kolejne trzy. Sometimes Jackie, what took you so long? You Might Think, Why Can't I Have You i Heartbeat City. Wszystkie utwory z płyty Heartbeat City rok 1984. Przed nami jeszcze trzy przeboje grupy The Cars z późniejszego okresu, lata 1985-1987. It's up to you. You are Oh. Tonight She Comes, czwarta piosenka grupy The Cars, która dotarła do top 10 w Stanach Zjednoczonych, a później You Are The Girl i Strap Me In. Te dwa utwory pochodzą z płyty Door to Door z roku 1987. Do końca audycji będziemy słuchali polskich przebojów z tego właśnie rocznika, na początek dub. Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dub podzielono świat, Sztywny Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności i T-Love Garage. Te przeboje już za nami. Zostały nam jeszcze trzy: Fotony, Skult i Obywatel GC. Ja już się z Państwem żegnam. Życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. do siebie tak, jak chodu Moskwy. Naprawdę pragnę każdej z twoich bram, jestem Paryżem. W tajnych mapach szukam mam, rysuję kręgi coraz bliżej tak, ty jesteś Moskwą. Jestem Paryżem. I nad Europą pochylony tak dotykam Moskwy. Więc senu dawaj, błagam, nie bądź wart, bo płonie Paryż. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie bądź wart. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie zamykaj bram. Wieży Eiffla blask od nagłych iskier. Transparent swój rozwijam tam, kocham cię Moskwo. Pochyl nad Europą Moskwo, pochyl się i rozpuść oszroniane włosy swe. Nad nami Moskwo, nad nami Moskwo. Pochyl nad Europą, Moskwo, pochyl się i rozpuść oszronione włosy swe, bo płonie Paryż, bo płonie Londyn, bo płonie Madryt, pali się w Rzymie.